ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ci da nam da bëgg du gis baax am na jëkër nak ci nak mom dafa ndawé tabarkalla amul jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax telewul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lum nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñaan kar ba don ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñeen fuk ak juroom ka dam di muna mu ne ko dam na ko doon présenter agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndeysan sa dam wa yuallimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nek wal hikma sa dam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar te ji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lir dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang indi ñu juroom ñent ci lu yalla def ci doomum di isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ab yunus lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal dik ci ñom ne len anni qad ji'tukum andil na len bi ayatin ci mandar ga muy wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa tin ci ma yeb wor ko ba ni siray yi fi yeb wor ko ñako waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw man anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati tayr ka hay'ati tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci tobar yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum wa moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw wa muy ben wa ubrihu al akma dana wërel lu fofu nak amul bismillah amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag yag nit du ko man fum waxul nak bismillah su nit gor gor lo war na ko man mata alquran lu yeme la mbok anni akhluqu lakum min at-tin kahayati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mugo defarum picc def ko mu naw ni picc dom adama du ko man muk ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw lan sax munu ko bind wo brewul akma fofu do am bi iznillah waw wiral febar la al akma moy lu ab febar la wal abras wiral pune lolou tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah kenn du ko man ba yowal khiyamati ñu yag yag yag doom adama yi duñu mëna dekkal ku de waaw mawo nga tudd firaw na nga tudd robaguñu len waaw robaguñu len waaw waye dekkal len nit xamna ko ko mënon kenn la ëpp xaaliss tabarakallah bu sa clinique rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bismillah je ko teunk wa unabbiukum madran khibar buma taakulun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mu la yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci penc mu na wax lo agni ñi agni suppu kañ ja tabarakallah ndaw ko nday nga xamne ñom dañu agné marché tabarakallah kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci penc mi wa unabbiukum bima taakulun wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi loolu xam nako wa dana ko dana dal len xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam nga fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku ne la mën wax nit sa pos fitam amul bi ismillah a fitam amul bi ismillah wa ma tax pexe yu yeb gis nga nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé nek yoyu mo tax mo bismillah inna fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gëm ngeen bu fekke ñuy gëm ngeen li war na leena mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surta al-imran ay ñun fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya ñen di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ñi xamne nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li ñi xamne nit ki nit ku baxul la moy li muy weddi liko jitu dafa bokk ci yonent yi li ñi xamne yonent lañu moy ab yonent bu ñewé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé do jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def luñ ci saako yew ni ñepp li nekk du dëgg loolu moy woné né momit la mu nekk tabarakallah mu saddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday joom né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala né yëkëté bu chamoñ ba né kenn mi faléwu waaw bis bo wedde ñepp ñeekal ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi lan mit li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nafaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bi ñewé nafaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yunit yi ali musallatu sallam man nañu nafaqal sen shari'a morom aqid rek lañ dul nafaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni وجئتكم من اندلنا لين بي آية كي مانغرق ميوانا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رغل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطم رغل لين يالا تطم قافوا الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي موي سما برام جان صلو قبل يالا ربي موي سما برام بكن قلن يالا نكنا لين كمان لدود سما برام ان الله ربي يالا موي سما بروم وربكم يليت موي سن بروم فاعبدوه جامولن كو fa'buduhu niyatal len ko teggam ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hasa li day siratun mustaqim moy yon wujut fu ngeen jaar fudul fi nak yeen bana sral yeb ma ngi len di yegal ni bu yon wujut fa inna taqwa allahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bi ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sunu borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di reel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom ñepp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netale taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بغى خميني أحس تم للنائب عيسى يننتي على عيسى منهم تيهوري الكفر جد جد الكفر جد جد ومتم بلي يغني يهوري ميجي تم بلي جد تم بلي اندي tabarakallah tanku buki wala mu def ben declaration ne len man ansari ila Allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kon ma def da'wa wote ila Allah ana ñan ñoo bëgg dem ci Allah nañ ko wax wala dal di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waleñu nako nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñeko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñuko ngir yow dañ and ak yow ngir yalla waaw sel bu am salal man ansari ila Allah ñu nako nahnu ansarullah ولين نكون نحن انصارك الى الله ديد نحن انصار الله برك واو موم دال لو جوغي تي يالا سغال جوخني لو جوغي تي نين ني جوخ يالا برك خم نين تفسير القران بي يين نكو نم توب با اكسي وون تي سوره ال عمران موي سار بو خم نين موي نيتلو سار تي القران الكريم با تامبلي تي باب موي فاتحه الكتاب yassawon na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jur isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñew yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tekko baad nga xamne ñu ngi koy tek ak itam li nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala dal di ko ci musal ci baat yoy li jëm tay inshallah war ko tambule ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañi ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dundil terlinu dundil woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci laté ñew mi ngi ñewal ci terlinu dundil woowu ñaari nit ño xamne dañu nangu wuton muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ñu ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci ben xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما احس بما خمنه يدنا عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بامو نياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دونو تيسان تي داما داما داما دام بو نيك ديكو يالا دي ساك داف كو ساكون تي اك نيب لولو ينتهي الله محمد صلى الله عليه وسلم مين كو جنجي تي اب حديث kul mauludin yuladu ala alfitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def yaas yo ana ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasaran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutoon te ñaar wajur def ñu la yahud wala nasaran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratan lailati fatara an-nas alayha dama dama nak day dem am yag fitra bo mo melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñi doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax lola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamé ni yegna li di al kufru muy jadd yon gi nga xamné yeewu di jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb diko yalla jëfëndiko dañu tudé ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura bokut ak bimu ne fa lama ahass nak hiss al hawas al qams ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamin wala bakkan loñu tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa am na ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge ni ngi melni ko ñu kaata ni nga ko yegge nun la yegge jaddu jaddu xetam wo nak lu jitu muy nek bi mu nek ci ñoom lim na ci seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay top ni dem ci yalla nun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam yi nga xamne ay tanef lañu te bokku ca xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ni la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef wote ku nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci seen jabot ñaar dina am ñooñu jabot gu nek ñaar dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leen jog te ni nga wote ñu deggi wote bu non and ak yow non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don as sahaba ñoy don ay andando ci waxtu wu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ño lay jappale ñoy ñi nga xamne ño lay jappale and ak yow ci li nga xamne ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wasad bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xéde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gamna yalla wasad na nga xedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote batu muslimuna de nga ko muy baat bu teeloon yàggoon na yonente bi fu ma sa ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ne muslim woon. Kon baatu muslim woon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci li la sa borom tabaraka wa taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci li yàlla sant rek ñu ne istaslama, ommatu na. Danañ ko jëfee it baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu laa diiroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangulee kooku nga nangule ko sa borom baatu istislam wala al islam lu lay teg. Ñu ne ko kon nahnu ansarullah, ñun ñooy dimbalaakoon yàlla yi. Amanna billahi, gëm nañ yàlla. Wa ashhad na nga seede wa isa bi anna naka ñun muslimuun, ñu gëm lañu, ñu ammatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala. Rabbana, yow suñu borom, amanna, gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce. Wa tabana rasula, te ñu topp yonente bii di isa. Faktub naa, ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu, nga bind ñu ma shahidina, ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk ay shuhada, ñi nga xam ne ñooy seede, ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi. Kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonente bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi, dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu, door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce, gëm nañ sa yonente bii, topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind. Léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xawaar yu nii, bi ñu ànd ak moom ñu tàmb di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk. Am benn waay nag boo xam ne bi moom yaxuza la tudd, moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy pexeel alquran bi ñu ko nettali. Moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal, ña toog ca cer garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey, ñay liggéey kenaa yooyu sonn ngir yow, ña toog ca cer garab ga dañ leen di woo ca cer garab ga. Luñ leen mën a wax ba indi leen ci cer gi ñu toog ni ñoom, loolu daañu ko def. Saa boo santaanee liggéey rek ñaare ña nangu ñoom yaa di góorgóorlu, waaye ñu nanguwut ñu ne ca cer ga nag ñoom, te fas yéene yokk waa cer gi, waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe. Yàlla nee na wa makaru, ñu pexe daal di tàmbalee fexe li isa. Wa makara allahu, yàlla fexe lal nañ fexe, yàlla fexe. Wallahu, te nag yàlla xayrul maakirin, moo gën fexe fexekat yi. Am pexeem moo gën pexeem pexekat yi. loolu ñu tuddee baabul mushakala, moo di lafz bi yàlla jëfandikoo ci pexe. Li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit, waaw mushakala. Al ittifaq fi lafsi ma al ixtilaf fi lmaana, moo di baat bi li muy tekki ci nit, nit di lan am pexe di jéem a def dara, bokkut ak boo ne wa makara allahu, yàlla pexe na muy jëfe fa yàlla. Yàlla moo xam moom ni muy fexe. Doomu aadama moom xam nañ am pexeem, mooy day fekk lu mënut mënu ca jéem, ñu ne ma ngay lali pexe. Yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom na ngay lal ay pexe. Moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandikoo ci alxuraan lu bari, mun nañ tuddee al mushakala, mooy jëf di nga jëf mu fayee la ko, waaye ci kaw ñaari jëf yi ñooy niroo ci tafsir, waaye ci biir maanaa ma nag ak ñuy tekke yee la yee lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar. Wallahu xayrul maakirin. Moo tax dikk na ci xadis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daan wax allahumma mkur li wala tamkur alayya. Allahumma, yow yàlla maa ngi lay ñaan am kur lii, fexeel ma fexeel ma, maanaam fexe mi nekk lu ma moom, wala tam kur aliya, waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc sama kaw. Ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom bu moytuwul dana daal di son. Is qaala allahu, jamono ba yàlla waxee muy fexe ma, yaa isa, yow isa, inni mutawaffika, man ku lay faat la, wa raafiuka, ku lay yëkkati laa ilayya ci man, wa mutahiruka, ku lay setal laa min alladina kafaru, ñi nga xam ne dañoo jàgg. soo jëlee baatu inni mutawaffika wa raafiuka, mufassiru nii wax nañu ci mu di am na ñu ne dafa am taqir ak taqdim, moo di biital ak defal ginnaaw. bu ne inni man mutawaffika, danaa la faat, wa raafiuka, te danaa la yëkkati ilayya ci man, dafa am ci mu fasirul ñuy wax ne daan inni naka man raafiuka, danaa la yëkkati ba nga ñëw ci man, womu tawfi kat na la fat su sa app joté am niñu ko tekké non am ñu tekké mutawfi ka nelaw ñu inna inni man mutawfi ka dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati la ilay ta man am niñu ko firé lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal la door la yëkëti baatu nelawal la door la yëkëti nak wala baatu mutawfi ka al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci alquran al karim motax ba so demé ci alquran da ngay fekk yalla tabaaraku ta'ala di wax huwa allazi yatawaffakum bil-layl rabbi surat al-an'am yalla nga nan huwa allazi moy nga xamné yatawaffakum bil-layl mo len def fat ci guddigi baatu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax su beut sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci alquran allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakali jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha bidul fatihit budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy ki nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ñi nga xamné nun la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baat dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat gi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mufassiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labarit min allazina kafaru ci ñi weddi dina la labal ci ñu yeddi baatu mutawaffi ka nak ma lay faat li muy tek it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dur aw yett dama dama du ko xagn dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffi ka wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'iru allazina tabi'uka may def nga xamne ño la top tapin wi nga wote tay di nga ne man ansari ila allah ñu ne la nahnu ansarullah ñoo ñu dina len def nga xamni ñoom tabaaku ñoo la tap fawqa allina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ke jidi taxaw modi di nga wote sa wote bi ñi la nango fek ci ci ñi nga wote ah su baba ñoo ñu ñoom lay def ñu fete kaw ñi nga xamni ñoo jadd ila yawmil qiyamati baba bis taxaway thumma tapuna ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënte yaw isa yak sa ñun fi ma kuntum fi taxtalifuna ci li nga ñun wuté nax wuté yi bari na way du té na leen atté man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañoo wéddi nga xamné dañoo wéddi muy manam ñi jadd waxna légui né wéddi mom sa boko diggé déviation lay ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa wa'azibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len mbugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yonent ba ne fiire mu ne du fofu yonent ba len neena mu ne du nonu yonent bi mu ne kiire mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal azaban shadida bugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak tude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yonent bi yalla kenn du ko weddi yonent bi yalla kenn du ko joyo mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wama lahum dunya amit bu al akhirah min nasirin kenn ku leen di dimbali bu len yalla dimbugal bi yom na xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ya yalla tabaaraku ta'ala laysa lahum nasirun yamna'u 'anhum 'adhab Allah amul kenn ku len di dimbalé ñoom ñi nga xamni ñoo wéddi yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yom na xiyam di len fa mbugal wa amman lasina amanu mun ñi nga xamni nak gëm nañu wa amil salihati tay def lu baax fa yuwaffihim dinan matalal mom yalla ujurahum seeni pay kep ko xamni ki gëm nga yalla wa amil salihati tay def lu baax a fa yofihim ujurahum yalla na len fay sen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khayr manqusa ma seuk ken du ko wagn ndax tabaraku taala mu do def ba dem te mom mu nan la nangam nangam way dalay matale ba ma seuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu day def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokulen tok nga wax ci mom baaj yu rafetut boba lola togn lay tek ci digënte yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit ci def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamal xiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax leen nek togn nga togn sa boromam nga deggul mu jëgël la waye togn gi muy togn sa morom te yalla tabaraku taala nek ko xamni mom ko mandu la du jël ak jambur lola man na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kadi walik li nak natluhu alayk min la koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam min al ayati ki ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri al hakim mu ñaari baat wikr di teki alquran al hakim di teki xereñ gi nga xamne mom la ko yalla teureul ni tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolu moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi taxan duko dikke ci kanam taxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la teureul ni alquranam ay gi may bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbiri xew aya wacc leg leg aya wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dina waral su ko topé nga dëgg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquranul karim so ne topu ay baat ci tafsir tek sa loxo ci fi nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul aya ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax aya ji nga xamne ci nga toll aya ji ñu toll mu nekk ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu di nga xamene wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow ñu lent yalla waaw lutax ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len waaw jam ab yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamne bi daf ko sanni ci maryama al-azra al-batul ñu daadi mer ñu ne ko ndax ma nga gis di nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamne ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daadi wacce inna masala isa 'inda allah kamathali adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla nenañu di nga xamé né wax na len lolu dañ la ko nak ñun kay su fekke lolu la qad kunna muslimin qabla li mom amato nant bu yag yent ge len dedet senu amato demu wut non ndax ñett yef munta and ak ko amato moy ni yalla amna dom di nek mbam xoo di su jotal xerm ñet yi mën ta and ba nopi ngeen di wax ni omatu ngeen yalla daal wacce inna masri isa ba ca suma nabtahil muy mu baax la ba'dhum qalu su ngeen defon mu baax la bi la ñun ci bi di wo day kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yoonte bi ëndul ñu leneen mu ne kon ni moy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon islam ngeen ñew amatu ñi and aw al jizya te moy ngeen jingo joxe impo aw al harb wala ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñom ñi la di saxal ni legi nangu nañu jizya bi nga xane ci la leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masala isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam nanga mel ni misalum adama fa yalla adama qalaqahu yalla binnako min turabin ci suuf ma qala lahu munako ginaa bu ko binne suuf kun nekkal fa yakunu mu nek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binna adama amul ndey amul bay mu binde mar isa mu am ndey te amul bay mu dund hawa mu am lu ulama yi wax bay te amul ndey manam ci san niñ ko jele ci adam mu dund yeneen doom adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay mbir mi daldi mat yalla nak biñu waxe li salawatullahi wasalamu alayhi mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adama ñoyam su ko defé sa xel dem ci adama sa xel dem ci adama da nga la yegni kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war fi nak fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye fele yaay sax ne ko waxuma la nak bay kon ñaar yeb na mu fa inna masal isa 'inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf suma xale law ginaaw ko mu ne ko kun nakal fa yakunu mu nek al haqqu min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqqu deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok muk ñi nga xamni ñu sikki sak lu joge fa yalla mune yentibi salawatullahi wasalamu alayhi hada huwa al haqq al qawl al haqq fi isa fala takum min ash shakin bul bok ñi sikki sak wax ji mala wax bok na ci gem yalla kon tabaaraku ta'ala ni ñu presenté ngir nga gëme ko nona mu ko presenté fu mu tek ngir nga tek ko fam ko tek lu mu wax ci ngir nga gëme ko nona lu mu jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem gi ngi koy gem muneko fala takun minal mumtarin bul bok ci nga xamne dañuy sik sakandir ni mune yent bi nak salawatullahi wasalamu alayhi so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom faman hajjaka ku yarante te ak yow ci ci isa min ba'd ma ja'ak jinabum la dikane min al-ilmi ti kham kham faqul nang ko la di wax ne ta'ala wa kaylan nga wolen nad'u abna'ana ni wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo da ngeen di wo ngeen reud ben reud cercle ngeen wo seen dom yu goor gi jigen ci bir reud bi ñom tam ñu wo seen dom yu goor gi jigen duggal ci seen bir reud ñaar reud nak dañuy sore ñeen ci seen reud ñi na seen bir reud wanisa ana ñu wo seen ci jigen ñu soxna wanisa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci suñu bir reud yeen tam seen soxna dugg ci seen bir reud wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg ci reud wa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahin ñu daal di ñaan ila di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla ala al-kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu deug yeen nabi sallallahu alayhi wasallam walen ci ni mu ne bu ñewé kon dañu nan allahumma al'in al-kazib minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am reub ci ñi nga xamne ñoo nekk safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ابن عباس لنا لو خرج الذين يبايعون رسول الله لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا من جيناني نيغا خا مني نوران بغا ديفا يونتي بي مباهلا بو نيو كو ديفون بو نيو ديلو سين كير دنج فا فك اي سخنا واي دنج فا فك علال دنج فا فك لنين نكا نون ابو حيان لولا واخ مني وفي تاك النصارى الملاعنه لعلمهم بصدق ولا بصدقه شاهد عظيم على صحه نبوه عيسى عليه السلام yal neena inna hadha qannati li dimala nati la huwa al qasasu al haqq moy nati bu deug la huwa al qasasu al haqq moy nek ni bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludul yalla biñu allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax da jaamu di am lor illa ludul allah ben yalla bi imam jeneena واحد ما انه من ثاني ولم يزل جل عظيم الشان لان كان ابو النار اي ديرم داي ناد خاصو نيك واخنا كو تي واخام يبري بار تبارك الله دانتي نيو تي سورة النساء دي فاغا خامني فلا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامني موي موي كيغا خامني موي غنا خريج نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامني لولا سن نكو ديف الحكيم موي كو خرن باغا خامني دو ديف لو نجومتي نيك فين تولوا سني دو مويو فين الله انين خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين يحكدي سبابا كل ديبلي سي لول ريك لا تخاجو موي يحكات ليغا خامني القران تخاولنا فجيي تخاولنا لا يولاري تي يحك ليغا خامني مومن ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yeb mudi al yahud wa nasara ci nañu wétal yalla kay leen ñun ñepp ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatu yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan li nga xamne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla neena khul waxale yoonte يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نيون تيري تعالوا كاين يين ñaari groupe yeb ila kalimatin sawa'il ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima 'ajila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ñoo ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wétal inna allaha kulli yalla wala nushrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn kulli yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا Mm-hmm.